चार दाए तू, सारा सारा दिन मेनू चार दाए तू, एक झूठ पीछे सौ झूठ मार दाए तू, एक झूठ पीछे सौ झूठ मार दाए तू, सारा सारा दिन मेनू चार दाए तू, एक झूठ पीछे सौ झूठ मार दाए तू, तेरे झूठे उत्ते कराए तो बार मैं इस गल दा तू फायदा चक दाए, पता हुण ते वी कर दी प्यार मैं इस गल दा तू फायदा चक दाए, तेरे झूठे उत्ते कराए तो बार मैं इस गल दा तू फायदा चक दाए, लोकी मैनू दस देने तेरी किथे किथे यारी है, उनानू मैं कहनिया थोड़ी मत गई मारी है, लोकी मैनू दस देने तेरी किथे किथे यारी है, उनानू मैं कहनिया थोड़ी मत गई मारी है, सब जान के भी करा सत्कार मैं इस गल दा तू फायदा चक दाए, पता हुण ते वी कर दी प्यार मैं इस गल दा तू फायदा चक दाए, तेरे झूठे उत्ते कराए तो बार मैं इस गल दा तू फायदा चक दाए, तेरे नाल वेखी सी बैठी कुड़ी मेरे हान दी, तेरी झलकियां नू मैं चंगी तरह जान दी, तेरे नाल वेखी सी बैठी कुड़ी मेरे हान दी, तेनू वेखिया सी बैठे शनिवार मैं इस गल दा तू फायदा चक दाए, पता हुण ते वी कर दी प्यार मैं इस गल दा तू फायदा चक दाए, तेरे झूठे उत्ते कराए तो बार मैं इस गल दा तू फायदा चक दाए, तेरिया मैं तेरी बल तेनू चंगी तरह समझा, मैथों की लगाना है वे तू दिल दिया रमजा, तेरिया मैं तेरी बल तेनू चंगी तरह समझा, मैथों की लगाना है वे तू दिल दिया रमजा, तेरे अगे बन दी ना होशियार मैं इस गल दा तू फायदा चक दाए, पता हुण ते वी कर दी प्यार मैं इस गल दा तू फायदा चक दाए, तेरे झूठे उत्ते कराए तो बार मैं इस गल दा तू फायदा चक दाए, इस गल दा तू फायदा चक दाए, इस गल दा तू फायदा चक दाए, इस गल दा तू फायदा चक दाए।